Hát sziasztok! Hello. Nem tudom, hogy halljátok-e, hogy milyen változások vannak itt közben mindenféle felépítésekkel. Remélem, hogy jól halljátok a hangunkat. És a feltűnő különbség. Úgy itt van velem Gábor, és végre az új reflektor, projektor, tudtam, hogy rosszat fogok mondani, de az új projektoradásban ismét filmekről fogunk beszélni, és hát vannak aktualitások. És fogunk azt mondják, hogy feltűnő a különbség. Feltűnő a különbség. Nagyon-nagyon örülök neki. Úgyhogy próbálunk majd még itt játszani azzal, hogy az egyensúly az helyben legyen, ne annyira legyen majd jobbra-balra panorámázva, amikor egyikünk beszél, vagy a másikunk. De az első visszahallgatásokkal, hadd legyek meg kicsit boldog, nagyon örülök, mert 3 hete itt vannak ezek a szarok, és nem tudom használni. Na, de akkor most kipróbáljuk. Én örülök neki. Úgyhogy ezen a vonalon fogunk a jövőben mozgolódni. És majd válaszolok Discordon az itt érkező kérdésekre. De úgyfelt megragadnám a lehetőséget arra, hogy nézted az adásra a visszajelzéseket az előzőre. Csak az elején, mert utána tőled kérdeztem. Igen, én meg nem mondtam el. Nagyon pozitívak voltak. Meglepően pozitívak. Én sejtettem, hogy nem lesz arra, amit csinálunk végeredményben. Ugyanezekről szoktunk beszélgetni egyébként privátban is. Igen, de sokat nem kellett változtatni a tematikán. Nem, hála Istennek. Viszont jöttek közben fejlemények így a filmvilágban, egy részét talán hallottátok is így már tegnapra virradóan. Úgyhogy beszéljünk erről, jó? Mert hogy múltkori adásban is az Oscarról beszéltünk. Úgyis mindenkit ez érdekel leginkább. Nem tudom szerintem. Hát az szerintem érdekel mindenkit, ami miatt ez az Oscar gála 10 év múlva is emlékezetes lesz. Nem amiatt, mert a Dűne nyert 6 díjat egyébként, pedig jobb lenne, arról lenne emlékezetes. Egyébként hozzátenném, hogy ami nekem fáj személy szerint, hogy akkora botrány sikerült kerekíteni, hogy még egy picit azt is elhomályosította, ami Magyarországon szinte lehetetlen, hogy lett egy magyar Oscar-díj. Még azt is sikerült elhomályosítani. Alig beszéltem. Így van, és ez szörnyű egyébként, mert hozzátenném, hogy ilyen magyar Oscar-díj még nem volt. Tehát ugye volt Mephisto, meg Saul fia, meg ugye a Légy, ezek meg a Énekelj, talán az, nem tudom, mi a rövid filmnek a címje. Mindenki, igen. Mindenki. És tehát ilyen volt, de technikai díjunk még sosem volt. Tehát azért ennek többet, több sajtot kellene kapnia szerintem. Több és sajtot? Hát úgy értem. Tehát, de helyette inkább kap más. Úgyhogy én ennek nem örülök. Aki nem maradt volna egyébként, az történt, hogy Chris Rocknak egy eléggé rosszul sikerült poénja miatt Will Smith fölment a színpadra, és nemes egyszerűséggel lekebert egy frászt a srácnak élőben. Aztán nagyon érdekes volt ennek a visszhangja, amiről adás előtt beszéltünk is, mert hogy ugye aztán elkezdtek az emberek itt tippelgetni, hogy ez mennyire volt megrendezett, vagy mennyire volt valódi reakció. Igen. És hát nyilván az egyikkel szembeni érzéseket az ilyen talmi, hamiskás jellege adja az Oscarnak. A másikat pedig az, hogy hát tényleg egy olyan sérelem hangzott el a színpadról, ami azért elég ritka az Oscar történetében, hogy egy ilyen dolgot megütnek, bár azért mondjuk azt, hogy poénkodni, eddig is poénkodtak meredek dolgokkal, elő-elő fordult. Azért egy picit először is szerintem, amit érdemes tisztázni, hogy azóta már azért jött ki pár nyilatkozat, és azt nyugodtan tisztába tehetjük, hogy ez nem volt megrendezett. És több oka van ennek, hogy miért nem. Több oka van, mert ugye itt például felvetették emberek azt, hogy ugye, és ez igaz is, hogy azért a gálának a nagy részét, 99%-át elpróbálják. Na most maga a rendező mondta azt, hogy a Chris Rocknak ez a poénja, ez nem szerepelt, és tulajdonképpen a Chris Rock mondjuk azt, hogy improvizált. Tehát ő általában nem szokta, hogy is mondjam, kérni a súgógépet az ilyen jellegű dolgokhoz. Tehát ez a rész, de egyébként maga a felvétel, én mondjuk egy dolgot nem értettem, tehát az biztos láttad, vagy hallottátok, hogy ugye elkahalkították, hogy az ne hallatszódjon, amit kiabál, de azért egy totál képet benyomtak róla, hogy üvölt, igaz, hogy a hangja nincs, de hát a szájmozgás alapján azért le lehet könnyen olvasni, hogy mit mondott. Szóval, tehát ez nem volt megrendezett. Az való igaz, ezt ugye beszéltük is, hogy én úgy általánosabban azt gondolom, hogy az Oscar gáláról sokat elmond, hogy emberek azt feltételezték, hogy megrendezett volt, hogy valami kis pezsgést hozzanak ebbe az egészbe. De nem lehet, hogy ez nem az Oscar gálával szembeni előítéleteket tükrözi, hanem egész Hollywooddal szemben. Hiszen tisztában vagyok azzal, hogy az álomgyár az nem feltétlenül a realizmusról szól, tehát amikor egy ennyire heves reakciót látsz, akkor nehéz azt hinni, hogy ez spontán történik, mint ahogyan egy teljesen más díját adom. Például a Grammy gálán nekiállnak, most bocsánat az érzékenyebb lelkűektől, de nekiáll a Premier Plán ollózni a két énekesnő, ami ugye ténylegesen megtörtént a Grammy-n, azt sem a spontaneitás szokta szülni, hanem azért azok, hogy előre le vannak koreografálva. Tehát simán lehet, hogy azt, hogy meg tud kapaszkodni az emberi közös tudatban az, hogy ez egy lepróbált dolog. Igen, egyetértek veled, hogy valóban egyfajta kritika Hollywoodnak is, de akkor is azt gondolom, hogy óriási probléma, hogy eljutottunk erre a szintre, hogy ezt egyáltalán feltételezik emberek. Tehát eleve ott kezdődik a dolog, hogy az Oscarnak szerintem nem szabadna egyáltalán meg sem közelíteni azt a szintet, hogy valaki feltételezze, hogy ez megtörténhet, hogy ez megjátszott. Márpedig az Oscar azért tett lépéseket azért, hogy eljusson erre a pontra, hogy ezt feltételezni lehessen. Visszakanyarodva még egy előző mondatodra, én azt gondolom egyébként, hogy most egy picit belekeverem a Golden Globe-ot is, hogy voltak azért ennél már meredekebb viccek. Ez az egyik. A másik. Nem tudom, hogy ki mennyire látta a gálát. A legelején volt egy rész, amikor felment az a három nő, akik arról híresek, hogy milyen viccesek, és volt egy jelenet, amikor elkezdte poénkodni a Covidon. Na most nem tudom, hogy így, talán, hogy így eltűnt pár teszt, és akkor, hogy újra tesztelnek, vagy valami ilyesmi. Hát a Sacha Baron Cohennek is volt egy külön műsora, hogy a Covid-dal poénkodott az oltásokkal valamiben. Na most, ha jól emlékszek, jelenleg 3 millió halottnál vagyunk? Hát, most meg nem mondom. Na most akkor, tehát lehet, hogy az például durvá volt az a vicc. Nem tudom. Ugye John Cleese azt mondta, amikor kérdezték tőle, hogy lehet a holokauszttal poénkodni, hogy lehet, ha jó a poén. Tehát ha ezt nézzük, akkor azt gondolom, hogy nem szabad az ilyeneken megsértődni. Jó, csak nyilván nehezebben kivitelezhető, hogy 3 millió hozzátartozója menjen fel és pofozza fel ezeket az embereket, mint az, hogy hírt egy ember megsértve. Igen. Egyébként tudod, mi az érdekes? Hogy a poén szerintem nem annyira durva, mint amit mondjuk Eddie Murphy vagy Richard Pryor a fénykorában megengedett volna magán. Ennél messze durvábbakat megengedtek. A Chris Rock ennek a fajta afroamerikai stand-up komédiának a sokkal letompítottabb változata, mint az előbb említett két ember. Viszont ami érdekes, hogy annak idején talán Richard Pryor mondta azt, hogy ő egyáltalán csodálkozott volna néhány stand-upja közben valaki felsétál és zsorba veri. Tehát hogy azt akarom ezzel sugalni. De ez egy olyan műfaj pályát, nem? Valahol. Lehet, na de hogyha belegondolsz, akkor miközben azt mondjuk, hogy a stand-up műfaj, és amit képvisel a Chris Rock, az tompul, addig közben a reakció, az meg egy, mondjuk azt, hogy egy olyan reakció, amit mondjuk a 70-es, 80-as években nem biztos, hogy annyira fölhúztuk volna rá a szemünket. Ez nem érdekes módon reflektál arra a humorral szembeni túlérzékenységünkre, mint már most egyébként mindig triggerelem az embereket itt adásban, hogy most sem fogok másképp csinálni. Én szerintem a Chris Rocknak a poénja messze nem volt annyira sértő, mint amennyire poénként volt rossz. Tehát őszintén, igen. Valaki nagyon jól összefoglalta ezt, tudod, hogy a poén ízléstelen volt, a ráadott reakció még sokkal ízléstelenebb. Őszintén szóval most ezzel a helyzettel most mit tudsz igazából csinálni? Tehát megsérteni mindenkit meg tudsz sérteni valamivel. De hát ezt most te mondtad előbb tök jól, hogy a stand-up műfaj valahol erről szól. Igen. Sőt, Amerikában van ennek a még durvább változata, amikor kimondottan valakit kipécéznek maguknak. De ugye rengeteg ilyen film van, ahol látunk stand-upokat, és ahol általában arról szól, hogy valakit a közönségből így fogják, azt kicsúrják, és akkor őt cseszegetik. Tehát én azt gondolom, hogy amikor belépsz egy ilyen stand-upra, főleg ha egy Chris Rock stand-upra, vagy mondjuk a 70-es évben Richard Pryor stand-upra, akkor az benne volt a pakliba, hogy te leszel az, akit kiúznak a közönségből. De nekem nem ez az érdekes, hanem tudod, nekem az az érdekes, hogy a Will Smith reakciója. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy ő rossz reakciót adott erre. Én azt gondolom, hogy 10 éve hallgatjuk azt, vagy 15, hogy ez rossz, amit te csinálsz, és mégis ad egy ilyen reakciót. Tehát, hogy fura. Egyébként már hozzá... hogy rossz, amit csinálsz? Ez honnan? Hát, hogy az erőszak nem megoldás semmire. Miközben azért a 70-es, 80-as években én azt gondolom, hogy ez olyan különösen nem lett volna föltűnő, hogyha valaki fölsőt, azt legever egy pont. Most, sőt, az elismerés lett volna a poénra, hogy... Körülbelül. Tehát azért mondom, hogy furcsa, hogy ellentétes irányba változott meg a reakció, és ami kiváltotta. Egyébként azt azért mindenképpen megjegyezném a dologba, hogy ettől függetlenül azt gondolom, hogy egy ilyen szintű embernek azért valamennyire, hogy is mondjam, tudni kell kezelni a dolgokat, és sokkal, sokkal nagyobb kárt okozott volna mindenkinek, és ő jött volna ki jól ebből a dologból, ha fogta volna magát, megfogja a felesége kezét, és hazasétál. Ez például egy megoldás lett volna. És gondold-e, hogy ezek után kiosztják a díját, és nincs ott? Tehát azért... Persze, utólag ez lépcsőházi gondolkodó metodika, de én is gondolkodtam, ilyenen lehetett volna olyat csinálni, hogy fölmegy a színpadra, odébb tolja a csávot, és belemondja a mikrofonba azt, hogy még egy ilyen reakció, és hogy nem jó kedvében fog fölmenni, vagy bármi ilyesmi. És ez viszont azért mondom ezt, mert azért nem olyan emberekről beszélünk, akik mondjuk egymás között szocializálódtak, tehát ezek világsztárok. Nekik a reflektorfény az olyan, mint nekünk mondjuk az, hogy tiszta alsót veszünk, vagy fogat mosunk reggelente. Ezek az emberek, ezek pontosan tudják, hogy a nyilvánosságnak milyen ereje van. Igen. A legrosszabb pillanatokban is tisztában kell lenni ennel. Az, hogy egy ilyen esetben... Ez egyébként, bocsánat, hogy ez nem biztos, hogy igazságos, de igazad van. Velük szembe. Tehát gondolj bele egy olyan életbe, amikor neked minden pillanatban oda kell figyelni, hogy mit csinálsz. Nem biztos, hogy ez egy igazságos élet. Na de hát könyörgök, valahol ezt választották, valahol meglovagolják, tehát nem egy könnyű kenyér, de a kenyeret ő törte magának. Valóban, de mégsem egy Timothée Chalamet csinálta meg, aki mondjuk mentségére lehetne mondani, hogy még fiatal van ebben az egész pop szakmában, hanem egy olyan Will Smith, aki 60 hány éves? Hát, szerintem még nincs 60, de a felé megy. És azért még egy dolgot azért hozzátennék, amellett, hogy tulajdonképpen én nem ítélem-e az ő reakcióját. Én azt az álszentséget ítélem, 53 éves. Köszönöm, bocsánat. Én azt az álszentséget ítélem-e, hogy most ennyire rettenetesen le vagyunk ezen döbbenve. Szerintem ezt lehetett volna mindenkinek jobban kezelni. Nekem mert nézd, az utóbbi időben, ez olyan 20 éve szerintem, fontos része lett a kommunikációnak az iskolai bullying. Hogy ez egy nagyon rossz dolog, és ezt meg kell szüntetni. Ami egy nagyon helyes dolog. De ugye mit mondanak mindig? Hogy az erőszak nem megoldás. Tehát ugye mit tanítottak a régi filmekbe? Karate Kid. Orba vernek, tanulj meg karatézni, az visszaütsz. Ma már nem ezt mondják. Ma már azt mondják, hogy nem ez a megoldás, hanem beszélgetni kell meg. Szóval... ez benne volt az internetben. Igen, tehát, és ezért mondom, hogy azért így ez egy negatív reakció, ugyanakkor azt mondanám, hogy én valahol megértem a dolgot, de azért azt gondolom, hogy azt mondják emberek, hogy mennyire rohadtul ízléstelen volt a Chris Rock vicce, azt akkor írnám alá, hogyha a hölgy rákos lenne. Na, akkor tényleg marha ízléstelen. De az, hogy egy autoimmun betegség miatt kihullott a haja, ami ráadásul én azt gondolom, hogy eddig nem is kapott akkora sajtót, mint ami, mind, amit feltétlenen ez... Tehát nem is vagyok abban biztos, hogy ez a Chris Rock tisztában volt. Egyébként... Hát a 2018 óta szajkozza a csaj a különböző sajtóorgánumokba. Igen, meg, én is hallottam, mert most ugye... hagyd legyek, bocsánat, nagyon progresszív és PC, tehát el tudom képzelni azt, hogy a hölgynek ez a betegsége rányomta a bélyegét a karrierjére, az meglátszik mondjuk a családi állapoton, meg nem tudom én mit, tehát el tudom képzelni azt, hogy ez egy érzékeny dolog. Igen. Az meg más kérdés, hogy Will Smith ugye szintén telekürtölte a médiát azzal, hogy egyébként ők annyira nyílt kapcsolatban élnek, hogy a feleség bárkivel lehet, meg ő is bárkivel lehet, ebből születtek a mémek, hogy ott van Will Smith vigyorogva, hogy amikor más dugja a nőjét, és Will Smith, amikor valaki egy poént mond a nehéről. Tehát nagyon... Egyébként most nem akarok hülyeséget mondani, és elnézést kérek, hogyha hülyeséget mondok, de talán hozzátenném, hogy pár évvel ezelőtt, nem tudom, emlékszel rá, pár évvel ezelőtt volt, amikor ez a hölgy közölte, hogy már pedig ő nem hajlandó elmenni az Oscar-díjra, mert a férjét nem jelölték a mit tudom én melyik filmért. És ha jól emlékszem egyébként, pont a Chris Rock volt az, aki erre visszaszólt, hogy drágám, meg se hívtak. Tehát azért az tusév volt szerintem, tehát az szerintem egy gyomrossa, de abban nem vagyok biztos, hogy ez egyébként a Chris Rock volt, de azt tudom, hogy volt egy ilyen reakció, és ez az Oscar gálán volt, tehát ott élőben ott valaki ezt lenyomta, ezt a poént, hogy a Jada Pinkett ezt mondta, és akkor hát drágám meg se hívtak. Tehát, hogy azért erre gondolok, és hát azért volt olyan Golden Globe meg Oscar, ahol például ugye angol humoristák érkeztek a tengeren túlról, én mindig csak madárijesztőnek hívom a izét. Kilian Murphy. Nem, a Russell Brandet. Uh-huh. És hát ő azért például olyan poénokat letolt, hogy azok kanyarban nincsenek ehhez. Tehát ő mondta is, hogy utána megmondták, hogy többet nem kell jönni. Tehát, úgyhogy szerintem túlzó volt a reakció egy ilyen sztártól, ugyanakkor azt gondolom, hogy egy embertől, maga az elv, amit csinált, azzal nekem nincsen semmi problémám. Én most mondok egy nagyon csúnya dolgot, az Oscar egyszerűen meg tudja oldani, hogy ilyen többet ne történjen, elveszik a díjat. Tehát sokan mondják azt, hogy vissza kellene adni, nem, ezt el kéne venni. Tehát és a másik fele meg az a sztorinak, hogy így is szerintem, ha megnézed a köszönő beszédjét, ami jó zavaros volt azért, az az igazság, hogy ő is nagyon nagy bakot lőtt. Mert ő a George Clooneyhoz hasonlóan 15 évig izzadságszagúan dolgozott az, hogy megkapja ezt a díjat. Amikor végre megkapta, akkor senkit nem érdeke, hogy ő ezt megkapta. Uh-huh. Tehát valahol ő kapta ezzel a saját magának ásott gödörbe, ő sétált bele. Én bocsánat, csak ez a díj visszavétel azért lenne szerintem egy nem teljes értékű megoldás, mert ez csak azokat sújtaná, akiket tudnának, hogy megjutalmaznak ezzel a díjjal. Tehát ha Will Smith nem kapta volna meg a díjat, akkor ez nem lenne mondjuk egy büntetés az akadémia részéről, hiszen nincs mit akkor visszavenni. Ez egy utólag érdekes, másfél meg az, hogy emberileg mondjuk ki lehet hozni a sodrából, az nem tudom miért nem legitimizál egy akadémiai díjat. Ez tudod ugyanaz, amikor mondjuk... vannak éttermek, ahova nem engednek be zakó nélkül. És pont valamelyik nap néztem a múlt héten talán ezt a sorozatot, ezt a Pam és Tommy, a Tommy Lee meg a Pamela Andersonról. Igen. És abban van egy ilyen jelentő, hogy a Tommy Lee nem akarja beengedni egy étterembe. Hiába ő kurva nagy rockstar, akkor is azt mondják, hogy ide csak zakóba lehet bejönni. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy az Oscar az egy olyan hely, ahol lehet azt mondani, hogy már pedig ide ez nem jön be. És ha te nem bírsz magaddal, az a te problémád. Nem a miénk. Ráadásul egy élőbe menő dolog. Én azt hiszem, hogy ez, tehát én azt gondolom, tehát talán ezzel lehetne egy megállt szabni. Igazad van egyébként abban, hogy amiért ő kapta az Oscar-díjat, a színészi teljesítményével nem függ össze az, ami történt, de az Oscar azért számtalanszor letette a voksát amellett, hogy nem csak az egyes alakításokat nézik. Nem konzisztens ebben a dologban, ezt azért hozzá kell tennem. Nem konzisztens, mert van, amikor nézik az egész karriert, meg mindent, van, amikor meg nem foglalkoznak vele. Én például ezt a Temi, nem tudom micsoda, Temi valami... Amire a legjobb színésznő Oscar-díjat. Igen, Én például azt megnéztem, nem egy rossz film, nem egy kiemelkedő film. Jessica Chastain nem ezért kapta az Oscar-díjat. Inkább azért, amit az elmúlt 10 évben képviselt. Ez nem az első alkalom lenne. És nem az első, így van. Ugyanakkor például a hölgy, akinek kiosztották a West Side Story-ért, mivel ő neki nincs igazából múltja nagyon, őre csak arra lehet tippelni, hogy ő a West Side Story-ban hozott alakításai. A Will Smith egyértelmű, hogy azért a 15 évért kapta, aminek része a boldogság nyomában. Ezt igyekszek elfelejteni a... Nem volt az rossz. Nekem ezek nagyon-nagyon... volt a boldogság nyomában, aztán volt a 7 élet talán. Azt én nem is néztem, mert mondjuk hozzáteszem, a boldogság nyomában az jobb film volt szerintem, mint a Richard király. Egyébként szerintem a Richard Kerr egyébként kimondottan pocsék film, de igen, de akkor is azt gondolom, hogy azért az az ember, aki Függetlenség napja, meg Hancock, meg Bad Boys, az egyszer húz egy vonalat a karrierjében, mint George Clooney, és onnantól kezdve szinte éves szinten gyártja ezeket egyhuzamra, kapta fára ezeket a filmeket, ott én nekem egyszerűen túl átlátszó, hogy úgy fogalmazzak. Hm. Tehát ezt most nem azért mondom, mert például a 7 élet, a sztoria például nekem tetszett. De akkor is maga a jelenség, hogy ilyen időzítetten, 2 évente vagy évente érkezett egy olyan film Will Smith-től, amit tudtuk, hogy majd az Oscar-ra jelölni fogják, még ha valószínűleg a díjat meg se nyeri. Egyébként volt neki ez a sérülés. Az amerikai foci körül van lévő botrány. És ott is nagyon kivoltak, hogy hát nem jelölték Oscar-re. Nem is kellett volna jelölni. Tehát neki is azért járt a díj, amit az elmúlt 15 évben csinált. Nem ezért. Bár egyébként hozzátenném, hogy talán az alakítása az most kezd arra a szintre jutni, amit színésznek lehet nevezni. Én szerintem egyébként rettenetesen pocsék színész. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek jó filmjei. Van ilyen, a Tom Cruise is szerintem egy iszonyat pocsék színész, de nagyon jól választ filmeket és szerepeket, és megoldja. Tehát ez nem azt jelenti, hogy valakinek nincsenek jó filmjei, csak mondjuk azért, mondjuk a Brad Pittről simán azt mondom, hogy ha van 20 szerep, 20 karakter, akkor ő az, akit majdnem mindenbe el tudnék képzelni. Mondjuk azért ez a Will Smith nem igaz szerintem. Tehát őt mondjuk... Szerintem annak ide nem tudom, olvastad-e, hogy a Django film kapcsán a Tarantino először őt kereste meg. Szerintem óriási szerencse, hogy nem vállalt el. Mert szerintem képtelen lehet volna hiteles lenni abban a szerepben. Szerinted nála nem igaz, hogy egy jó rendező alatt csodát lehet kihozni belőle? Hát a Tarantino az Waterman-ből is. Egyébként ebben van valami. Egyébként ebben van valami. Csak szerintem ő már túl nagy sztár ehhez. A Will Smithnek volt egy időszaka, amikor tényleg ő volt a tető. Még azt mondom, hogy nem csak az afroamerikaiak között, hanem abszolút a tető, amikor egymás után jöttek a rohadt nagy bevételt hozó filmjei. Aztán egyébként szép csöndben és lassan azért lecsúszott a béka valag alá. Tehát most, hogyha nincs a Bad Boys 3, akkor szerintem 10 éve mindene megbukott. Az az egy filmje volt, ami működött. És ez is azért sokat elmond, hogy annak idején tényleg egymás után jöttek Függetlenség, akkor a Bad Boys, Hancock, tehát ezek mind sikeres filmek. Van még egy érdekes dolog, hogy kicsit úgy kimozdulva a Will Smith tengelyről, hogy maga az Oscar is, azok a díjak, amiket átadtak. Legutóbb, amikor itt ültünk, és arról beszéltünk, hogy kiknek adnánk a díjakat, és hogy hogyan osztanánk el a főbb kategóriákban, akkor próbáltunk valamennyire, hát kerülném a szakmai kifejezést, egy logikus díjazási sorrendet felállítani, hogy kik azok, akik megérdemelnék az egyes kategóriákban. Nem tudom, szerintem nagyrészt nem találtuk el, ha tippelnem kéne, mert ugye akkor még úgy tartotta magát az a közvélekedés, hogy a kutya karmai között az így abszolút tarolni fog, mert nagyon közönségkedvencnek tűnt. Na most ehhez képest nem, hogy az Oscar-nak az abszolút vesztese volt a kutya karmai között, de ráadásul a Koda egy olyan meglepetés sikert hozott be, ami kapcsán én elkezdtem utána nézni egy-két apróságnak, mert nekem az volt a fura, hogy van egy ilyen berögződés, hogy általában a legjobb film a legjobb rendezőt is magával hozza, és fordítva. Most az elmúlt 10 évnek visszanéztem az Oscar jelöléseit. Igen, ezt egyébként pont én is akartam mondani, hogy amikor múltkor beszéltünk, akkor ezzel nem számoltunk. Ugyanis körülbelül egy ilyen 10 éve alakult ki az Oscarbe egy ilyen fura dolog. Egyébként azt hiszem talán a 12 év rabszolgása és a gravitáció tengelyén indult el, hogy elkezdték külön választani. Hogy az egyik film kapja a rendezőt, a másik a legjobb filmet. És azt vettem észre, hogy számszerűsítve imádják az emberek a számokat, úgyhogy most én is hoztam egy párat. Tehát azt vettem észre, hogy elmúlt 10 évből, ugye 10 év, 10 Oscar, 5 Oscar volt, ahol a legjobb rendező jegyezte a legjobb Oscar, a legjobb film Oscart is. Tehát 5 alkalomnál is igazolódott ez, és 5 alkalom volt, amikor nem. Viszont még ezzel együtt is elmondhatatlanul ritka, hogy a legjobb filmnek a rendezőjét még csak nem is jelölik. Egyébként nem akarok hülyeséget mondani, talán Tarantino futott bele ebbe, volt egyszer egy Hollywooddal, mintha őt se jelölték volna rendezőnek, de a Hollywoodot jelölték legjobb filmnek, azt hiszem. Azt nem tudom, de azt tudom, hogy a Zöld könyvnél például volt egy ilyen eset, ahol a Zöld könyvet legjobb filmre jelölték, de a rendezőt nem is jelölték semmit. És volt még egy, ami nem fog eszembe jutni. Lehet, hogy a George Miller se jelölték, a Mad Max-ért? De az nem 10 éve volt, szerintem. Van régi az a film. Azt szerintem igen. Az elmúlt 10 évet néztem át, és abban nem volt Mad Max. Nem tudom, melyik volt a másik film, de mondom, ez szerintem egy rettentő érdekes dolog, és oké, most ez egy újfajta tendencia, és mondhatjuk azt, amit te is mondasz, hogy mondjuk egy ilyen szabadosabb értelmezést kap az egész, hogy nem egymásba kapaszkodnak ezek a díjak, hogy hú, akkor a legjobb rendező jegyzi a legjobb filmet, és fordítva, hanem azt mondják, hogy egyes területeken mondjuk, hogy önfüggetlenül értelmezik ezeket a dolgokat. Na, de könyörgöm, mégiscsak egy Oscar gáláról beszélünk, ahol az akadémiának a szakma szemlélete, ha nem is világ szemlélete, vagy konszenzust kéne, hogy tükrözzön, nem? Ez alapján hogy létezik az, hogy a legjobb filmet nem a legjobb rendező jegyzi, és egyébként fordítva is van egy ilyen érdekesség, hogy van az, hogy legjobb film, vagy legjobb rendezőre jelölik mondjuk Steven Spielberget, de például a West Side Story-t legjobb filmre már nem. Tehát mi alapján vagy a legjobb rendező, hogyha a filmet még a legjobb film jelölést sem érdemli meg? Talán most ennél a mostani Oscar-díjnál szerintem ez tényleg csak arról szólt, hogy egyébként tudod mi az, ami most gondolkodtam, miközben hogy mit válaszolok erre, hogy azt abban nagyon egyetértek veled, hogy azt nem nagyon akarom elhinni, hogy itt akkor viszont nincs valami céltudatosság vagy irányítottság a szavazásba. Mármint? Hát ugye elméletileg egy bizottság szavaz. Igen. Na most a mostani Oscar, de mondjuk nézzük azt, amikor a gravitáció volt. Az azt jelenti, hogy a bizottság 7, ha jól emlékszem, 7, de lehet, hogy 6, tök mindegy, díj esetében úgy gondolta, hogy a gravitáció a... De a legjobb film a 12 év rabszolgaság lett. Tehát ez nekem valahogy egyébként nem áll össze. Tehát ezt talán úgy tudom elképzelni tényleg, Nem lehet, hogy működik az akadémia is, mint az elektori rendszer az USA-ban, hogy hiába van rengeteg tagja, de valójában kiemelt emberek döntenek, és hiába szavaznak elsőprő többséggel a nem, gravitációra fönt végig is a 12 év rabszolgaságot szavazzák meg? Nem hiszem egyébként, de nem tudom, hogy merre kéne az okokat keresni, mert én már láttam ilyen Oscars, tehát ugye elméletileg, például azt nem tudom, hogy a legjobb rendezőt, illetve a legjobb filmnél ott mennyire oszlanak meg a szavazóbizottság. Mert ugye elméletileg a szakmai díjaknál a szakma képviselői szavaznak. Uh-huh. Tehát mitre operatőre az operatőrök szavaznak. Viszont azt nem tudom, hogy a rendezők, illetve a legjobb film, mert ugye ott sok átfedés van. Sokszor a rendező is producer. Tehát, és a díjat a producer kapja a legjobb filmért. Tehát, hogy ott kik szavaznak egész pontosan, azt nem tudom. Úgyhogy... De ezek szerint szintén csak mostanában borulhatott meg valami, mert ennyire látványos differenciák nem voltak korábban. Nem, korábban tehát... egyáltalán nem. Tehát én most ez lehet, hogy hülyén fog hangzani, nekem van egy olyan érzésem, hogy akkor, amikor ezek a szavazatok eldőlnek, akkor már kapna bizonyos sugalmakat. Tehát, hogy milyen irányba tolják a... Hát, vagy hogy nem tudom, tehát például ilyet el tudok képzelni, hogy mondjuk azt mondják, hogy mondjuk a kutya karmában nagyon vezet. Az például egy sugalmazás, hogy most ha én nem akarom, hogy az nyerjen, akkor elkezdek másra szavazni. Nem tudom, csak azért most gondold, de van több ezer ember, aki elméletleg egymástól függetlenül szavaz. Aha. És egy ilyen szavazásba kihozzák azt, hogy mondjuk a kutyakarmai közt az legjobb rendező, de a legjobb film a Koda. Tehát fura. Tehát hogyha... Mert több ezer szavazatról van szó. És főleg úgy, amit ugye te is említettél, hogy leszámítva az elmúlt 10 évet, ez nagyon nem volt divat. Tehát a rendezői díj, a legjobb filmdíja az szinte mindig össze volt kötve. Tehát ugye ezért is van, hogy például Clint Eastwood ugye négyszeres Oscar-díjas. Igen. Pedig nem ugye színészként. Nem színészként. De mégiscsak négyszeres Oscar-díjas. Tehát... Nekem ebbe valami büdös. Nem tudom pontosan, hogy ez hogy történik, vagy mintha olyan lenne, hogy néha van ez a direktíva, hogy például most a rendezői díj, ugye, kutya. Ennek olyan sok értelme nem volt egyébként ennek a rendezői díjnak. Igen, mert ha tényleg ennyire... Jane Campionnak már van egy díja, ugye a zongora leckéért, vagy zongora lecke, a piano, nem tudom, azt hiszem zongora lecke, vagy csak nem tudom, piano a angol cím. És hát neki már van egy Oscar-díja például. Tehát az ő esetében még az sem feltétlen áll, hogy jaj, adjunk már neki díjat, mert mégiscsak azért. A másik dolog, hogy azért amellett, hogy én azt egy nagyon jó filmnek tartom, és elismerem a hölgy érdemeit, de azért ő az elmúlt 20 évben jó sok szart is csinált. Tehát messze nem egy makulátlan rendezőről van szó. Szóval például meg Ryannek volt egy filmje, amivel vissza akart térni a köztudatba, ez a Nyílt seb nevezetű borzalom, amit ember nem képes végignézni, azt is ő rendezte. Ilyen beszédes a cím. Tehát azért mondom, hogy valahol az ő Oscar-díja kevésbé tűnik indokoltnak ebbe a rendszerbe. Lehet, hogy ezt a píket jutalmazták az ő esetében. Vagy lehet, hogy kellett adni, mert annyira biztosak voltak, lehet, hogy a témája igen, de akkor bejön az, amit mondasz, hogy akkor kellett. De most érted, elméletek több ezer ember egymástól függetlenül szavaz. Akkor mi az, hogy kellett? Tehát én nem azt mondom, hogy fölül valaki eldönti, hogy így lesz. Én csak azt mondom, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy bizonyos dolgokat irányítanak. Mondok egy példát, egy egyszerű példát. Nem tudom, mi a sorrend. Lehet, hogy például, mert egyébként most közben eszembe jutott, hogy mintha úgy lenne, hogy a legjobb filmre viszont mindenki szavaz. Elképzelhető, nem tudom. Ezt mintha valahol olvastam volna, de lehet, hogy butaságot mondok, de azt hiszem, hogy ezt valahol olvastam, hogy mindenhol a szakma képviselő, és a legjobb filmre viszont mindenki szavaz. Logikus lenne egyébként az, hogy a korona ékszere az egész Oscarnak. Igen, tehát lehet, hogy itt vannak részeredmények, mert ugye úgy van, hogy egy adott dolognál, mondjuk mit tudom én, operatőr, beledobálnak egy kalapba nagyon sok nevet, szavaznak egy kör, és utána leszűkítik újra, és újra szavaznak. Nem tudom, hogy ez itt hogy működik. Azért fogom felvezetni ezeket a hiányosságokat, mert aztán rá akarok világítani az Oscarnak egy tágabb értelemben vett hiányosságára. A másik egyik az, hogy amit megint nem láttunk előre, és megint a jelölteknek a felsorakoztatásában mutat elég komoly problémákat, hogy most már egy szó volt arról, hogy rendező, legjobb film, ezek hogyan függnek össze, de azért az úgy meglepő volt, hogy ha már tudják, hogy kik a nyertesek, mert a másnap akadémia már tudja, hogy kik a nyertesek, akkor a meghívottakat is valahogy úgy kéne, vagy nem tudom, a jelölteket is talán úgy kéne valahogyan hivatalosan állni, nem tudom, hogy mire publikálják a jelölteket, addigra lement-e már a szavazás. Nem tudom, hogy a sorrend az így van-e, de tételezzük fel, hogy nem. Tegyük fel, hogy a nyilvánosságot azért megelőzi a szakmai, nem tudom, oldala az egésznek. Valószínűleg egyébként. Akkor viszont neki tudniuk kellett már addigra, hogy a Koda, ami végül is megnyerte az Oscart, az hány ponton fog nyerni, meg hogy mennyire lesz szakmai kedvenc. Tényleg olyan nehéz lett volna például a főszereplőt jelölni? Tényleg... annyira ördögtől való, hogyha ez a legjobb film idén, aminek ugyan a rendezőjét még jelölni sem voltunk hajlandók, de mondjuk, hogy ez a legjobb film idén, akkor, és a mellékszereplőt, férfi mellékszereplőt nem csak jelöljük, de díjazzuk is, akkor főszereplőt nem kellett volna esetleg valamilyen szinten értékelni? Egyébként az anyukát, aki játszó színésznő, neki van már egy Oscar díja. Igen? Ugyanígy siket szerepben volt a egy kisebb Isten gyermekei, talán az a film címe, egy nagyon régi film, és akkor mindig azt, mindenki azt hitte, hogy ilyen One Hit Wonder lesz, és akkor Oscar, és már akkor nagyon sokan azt mondták, hogy nem kellett volna megkapnia, mert hát egy siketet játszott siketként, és hogy ez mekkora hiba volt, és biztos, hogy el fog tűnni a süllyesztőbe, és egyébként nem tűnt el, tehát ő talán Hollywood leghíresebb siket színésznője. Tehát mondjuk az, hogy őt nem jelölik, azt mondjuk talán tudnám hova tenni. A kis csajt fura, hogy egyáltalán ezt mondom, a kis csajt, tehát a kis csajra gondoltam. Egyébként hozzátenném, hogy a női kategória az azért, azért az erős volt. Tehát azért ott, ha megnézed a neveket, azért erős volt. Nem annyira, mint a férfi, mert idén talán a férfi volt a legerősebb, és egyébként nem tudom, hogy erre emlékszel, de erről beszéltünk, hogy lehet, hogy a Will Smith fogja kapni pont azért, mert már ő is nagyon régóta benne van a pakliban. De azért egy dolgot még szeretnék hozzáfűzni ehhez, ami azért egy kicsit árnyalja azt, hogy azért mondtad, hogy nagyjából semmit nem találtunk el, ami egyébként igaz. De egészen két héttel ezelőttig a Koda teljesen esélytelennek bizonyult. Majd kiosztották ezt a, ha jól emlékszem, előtte nem sokkal kiosztották a Screen Actor Guide-nak a legjobb filmjét, amit a Koda kapott, majd utána kapott még egy fesztiváldíjat közvetlen 10 nappal az Oscar előtt, és hirtelen az összes újságírónál a Koda lett a legesélyesebb befutó a legjobb filmre. Aha. Mert azt mondták, hogy ez a díj, ez nagyjából az előszobája az Oscarnak. Mind a Screen Actors, vagy a... Nem, a másik, aminek most nem jut eszembe a neve, de azt mondták, hogy az elmúlt 30 évben 28-szor az lett a legjobb film az Oscaron, ami ott. Mert egyébként azt hiszem, hogy hasonló nagyon a szavazási mechanizmus, és hasonlóak szavaznak rá, és ezért, és akkor hirtelen mindenhol esélyessé lépett elő a Koda. De egyébként én azt gondolom, hogy azért ez az Oscar, ez úgy nagyjából korrekt volt. Én a Jane Campionnak az Oscarját most nem nagyon tudtam hova tenni, hogy ennek így mi értelme volt. Én akkor már lehet, hogy inkább a... Mert ez is olyan megint, ez nálam ilyen állandó veszőparipám az Oscarra. Tehát, hogyha a Jessica Chastainnek adunk egy díjat, amiért az elmúlt 15 évben, akkor Kenneth Branagh, mi nem adunk egy rendezői díjat az elmúlt 30 évért? Amikor, amiben azért van egy Hamlet, van egy ötödik Henrik, tehát azért a sok hűhó semmiért, tehát jó, oké, van benne Thor is, de azért ő egy nagyon jó szakember. Most attól függetlenül, hogy egyébként a Belfast szerintem nem egy annyira jól sikerült film, de ugye azt se gondolnám, hogy Jessica Chastainnek ez lenne a legjobb alakítása, ami megkapta. Nem lehet, hogy nála nagyon friss még a Halál a Nílusonnak a fiaskója, ami beárnyék olyan Belfastot hasonlóan, mint a Natalie Portmannél volt, amikor azt a szörnyű vígjátékot letett az asztalra, nem a Fekete Hattyú miatt, hanem a valami másik filmnél, amiatt végül is nem díjazták. Ja, a Királyt. A Király című filmet emlékszel? Arra a vígjátékra? Én azt nem bírtam megnézni, csak 10 perc. Mi végignéztük, akkor tudtuk meg, mit jelent a szenvedés. Hát, de egyébként nem hiszem, hogy ez számítana, mert például a Halál a Níluson én nem gondolnám, hogy az a félre ment. Anyagilag nem teljesített rosszul, a film szar volt, de hát az előző is az volt, tehát tehát a meglepetés faktor nem volt meg, hogy majd ez milyen jó lesz. Engem a filmben sokkal inkább zavart az, hogy szerintem a Kenneth Branagh típusú rendezők nagyon nem mozognak biztos talajon egy ilyen stúdió környezetbe. Tehát szerintem annak a filmnek nem pocsék volt a CGI-ja, hanem ízléstelenül nem illett össze a filmmel. És szerintem ők ebben nem tudnak angol színpadi rendező, tehát azért ő abból az iskolából jött, tehát nem tud ő ezzel normálisan megbírkod. A Belfastnál ilyen problémája nem volt, az a film gyönyörűen van fényképezve, nagyszerűen van vágva. Na de hát ott kimentek Belfast utcáira felvenni ezeket a részeket. Még ott lehet autentikusan forgatni, mondjuk. Igen, de hát ugye azért Egyiptom messze van, meg 1920 régen volt, úgyhogy jön a CGI. Figyelj, még egy kérdésem lenne, és aztán utána szerintem zárhatjuk nyugodtan az Oscaros részt, hogy szerinted ez, ami most történt, mert ez most már kijött statisztika, hogy újabb mélypontot ért el az Oscar, nyilván előre senki sem látta, hogy Will Smith felmegy majd Mortal Kombatezni a színpadra, de azért ez jól mutatja azt, hogy itt nem egy múló érdeklődésvesztésről van szó, hanem azok is morzsolódnak le, akik azért az előző évben mondjuk még kitartottak. Tehát a hazai videós életben is tudok olyan embert, aki még akkor is kitartott az Oscar mellett, amikor már mindenki, már a díjazottaknak a szülei se nézték az Oscart, és még mindig, és most ő se nézte. És kíváncsi vagyok, hogy szerinted egyébként egyrészt ez, ami most történt, ez a fiaskó, ez visszatermelhet-e valamit, a botrány jót tehet-e az Oscarnak, hát, vagy pedig ugyanúgy ez egy ilyen meddő cselekedet, mint ami felhoztam példának, ami a Grammy-nél is van, ahol gyakorlatilag most már nyíltan forgatnak felnőtt filmet egy előadás alkalmával, és ott is meredeken zuhan folyamatosan a nézettség. Tehát lehetséges, annak vagyok a szemtanúi, hogy az emberek számára, ahogyan a zene elkezdett elfoglalni egy életbeli helyzetet, ahol már nagyon ritka az, hogy leülsz és végig hallgatsz, áhítattal egy lemezt, hanem megy Spotify-ról úton a melóba, aztán szevasz. És lehet, hogy a film is el fog jutni szépen lassan erre a pozícióra, és ez magával rántja az Oscarnak a nívóját is. Vagy valami egészen más dolog lehet a háttérben, mert ugyanakkor azt látjuk, hogy nem a gálákkal szembeni általános érdeklődés csappant meg, mert például a videójátékos átadó, a Game Awards decemberenként, az folyamatosan rekordot dönt nézettségben. Tehát mi lehet az oka az, amit az Oscar nem tud, az meg mondjuk igen. Hát egyrészt biztos, hogy lesz egy réteg, aki jövőre odaül és azt mondja, na, idén mi lesz? De ez nem releváns. Ez én vagyok. Nem releváns réteg, szerintem. A játékos dolgot azt azért nem feltétlenül hasonlítanám össze, mert az én véleményem szerint, de ebbe te biztos, hogy jobban otthon vagy, szerintem ma már a játék nagyobb biznisz, mint a film. Jóval nagyobb biznisz. Ez nominálisan kimutatható, igen. És ráadásul ne felejtsük el, hogy mondjuk ha az elmúlt 50 évet nézzük, akkor 50 évvel ezelőtt lehet mondani, hogy a film volt ekkora biznisz, ez nem is volt olyan játékipar, tehát felcserélődött a dolog. A szórakoztatóipar az még mindig egy tömb, amiből most érkezett egy új szereplő, aki az elmúlt 40 évben talán egyre nagyobb szeletet vesz ki magának, miközben van egy másik szegmens, ami egyre kisebb szeretet von le magának. Nem lesz több ember, aki szórakozni akar. Tehát a 60-as éve ugyanennyi ember akart szórakozni, mint most. Legfeljebb a szórakozási szokások váltak meg, és hogy hogy elégítik ezt ki. Biztos, hogy a 60-as éve jóval több ember nézett tévét, illetve olvasott könyvet. Ma viszont sokkal több videójátékozik, biztos vagyok ebben. Na jó, de ha csak ezen az analógián haladunk, akkor zenét is ugyanannyian hallgatnak, és mégis esik például a Grammy-nek is a nézettsége. Igen, de és akkor itt jön be a másik fele a dolognak, ami szerintem két oldalról megközelíthető. Az egyik, hogy azért most olyan nagyon nagy következtetés nem vonnék le, már csak a Covid miatt is, mert hát mondjuk ki, az elmúlt 3-4 évben nem volt túl sok érdekes film az Oscaron. Tehát most, tényleg én mindenkinek csak annyit javaslok, nem kezdek most belemenni statisztikába. Mindenkinek csak annyit javaslok, nyissa ki mondjuk a Wikipédiát, és nézze meg, hogy mondjuk 85-ben milyen filmek voltak jelölve Oscarra, vagy mondjuk 79-ben. Azt az 5 filmet. Az első és a legfontosabb különbség a mai filmekkel kapcsolatban, hogy ezek mind blockbusterek voltak annak idején. Tehát annak idején még egy távol Afrikától is egy baromi sikeres film volt, hogy eljutott az Oscarra, és marra sokan megnézték. Ma, mintha az lenne az előfeltétel, hogy senki se nézze meg. Tehát jó, persze vannak kivételek, mondjuk a Dűne, bár azért a Dűne sem feltétlenül van értelemben blockbuster. Egyébként most ez így mindegy, majd visszatérek ide. Szóval ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy nekem van egy olyan javaslatom, amivel nyilván hirtelen infarktus kapna jó pár ember, de én azt mondanám, hogy én magát a gálát felfüggesztem egy 2-3 évre. Nem a díjat, a gálát. Aha. Mert szerintem ott csúszik el a dolog. Például én kimondottam, föl voltam azon háborodva, hozzá nem csak én, hogy bizonyos díjakat ugye nem adnak át. Már a tévé adásba, tehát hogy azt megspórolják. De paszki, ugyanolyan kibaszott 3 óra hosszú volt az egész. A fasznak, már elnézést. És lehet, nálam volt egyébként elcsúszás, de nem 3 óra volt, mert nem tudom, mennyire mérvadó a Wikipédia ebből a szempontból. De megnéztem, hogy a 93. meg a 94. Oscar gála nemhogy ugyanannyi idő volt, tehát 3 óra 30 perc, de az idei még hosszabb is volt. De miért? Nem tehát, tudom. Úgyhogy rövidebbek voltak a szegmensek. Én általában azért felvételről meg szoktam nézni. De tegnap, amikor néztük, már folyamatosan tekertem, már annyira idegesített. De nem értem, például azt megspórolják, hogy a legjobb látványtervező mennyit beszélhet. Ami szerintem nem egy szép dolog. Például volt egy néni, aki bemondják ott, ugye ez a Hollywood szürke emberei, a háttérembere, bemondják ott, hogy a nénit már 11 Oscar-díjjal jelölték, és ez a harmadik, amit megkapott talán, szem, hogy kosztümdesigner a Cruella, nem tudom mi a címe. Igen, és például az a néni, az egy iszonyat nagy szakember. És akkor 30 másodperc után lekeverik, az meg azt 20 percig kell néznem, hogy a Billy Eilish elénekli azt a borzalmat. Tehát szóval nem értem. Az Encantóból is, talán abból is volt egy ilyen legalább 10 perces táncikáló zeneszám. Nem, tehát szerintem én továbbra is azt mondom, hogy Oscar-díj az legyen, próbáljon meg legalább egyfajta szakmai díj lenni, csak hát az a baj, azóta már mindent belekevertek a politikától kezdve. Hallod, tudod mi volt, amit rettenetesen kiakadva, de ezt akartam is neked mondani. De ezen olyan szinten ki vagyok akadva a mai napig. Na lecsak ezt mondjad. Te figyelted, hogy ki volt a fő szponzor az Oscar gálára? Sőt, egy jobbat mondok, én a Will Smith pofonról is lemaradtam, képzeld el. De pont akkor, amikor azt történt, akkor hajoltam chipsért, és visszanéztem, már megtörtént az egész. Na hát, a chips, ugye. Kérlek szépen, a fő szponzor, nem néztem utána pontosan, de a lényeg egy kriptovaluta. Igen? Igen. Vagy legalábbis egy kriptovaluta tőzsde. Aha. És engem ez rettenetesen ledöbbentett. Tehát idáig eljutottunk, hogy azért ne felejtsük, hogy voltak itt olyan Oscar-gálák, ahol mondjuk ilyen teljes válszélesség, mondjuk a Mercedes, meg a Ford át oda. Ez a kriptovaluta van. Az a kriptovaluta, ami az IT-szektort évek óta a tömb szélén tartja. Bizonyos értelemben consumer szempontból nyilván. Bár lehet, hogy hülyeséget mondok, lehet, hogy valami kriptotős, de nem tudom pontosan, de benne volt a nevébe is a cégnek, hogy kriptó valami. Aha. Tehát... Én teljesen ledöbbentem. Aztán lehet, hogy valamit én néztem be egyébként, de csak őket írták ki főszponzornak, ha jól tudom. Nem néztem utána a cégnek ennyire, tehát lehet, hogy valamit én néztem be, de én úgy vettem észre, hogy ők a szponzorok. Ez engem megdöbbentett őszintén, szóval ez igaz, ha jól láttam, akkor szerintem ez megdöbbentő. Van egy egyébként itt valaki írja, hogy a Gazprom, az se lenne sokkal különb. Tehát ennyi erővel az még az is beletett. Az egy előremutató gondolat lenne. Azért. Majd adás után adnak néhány Tarkovsky filmet a születekbe. Figyelj, felvetek egy elméleti dolgot arra, hogy mi az, ami megállíthatná az Oscar-nak a mély repülését. Csak egy tipp. Nem biztos, hogy igazam van, de próbaként mindenképp érdekes lenne, mert a videójátékiparban már kipróbálták, és elég érdekes dinamikát indított meg. Hogy te elképzelhetőnek tartanád-e azt, ha azt mondanák, hogy az Oscart, mondjuk nem jövőre, de mondjuk pár év múlva, nem Amerikában rendezik meg, hanem mondjuk Európában. Európa szervezi, és valamilyen megoldják a háttérben, hogyan történjen a díjazottaknak a dolga, de azt mondanák, hogy az USA-ban is teljesen más piedesztáv vagy platformon kezelik például az angol humoristák, és mondtad, az európai filmesek inkább tartoznak a színészeket is, igen. Inkább tartozik a művész területhez, mint az amerikai piac, ami a tömegfilmeknek a mekkája. Ha nagyon-nagyon kontrasztosítani kell a dolgot, mm-hmm. akkor ez van. Akkor miért ne tegyük a filmművészetnek a díját a filmművészetnek a kontinensére? Legalább próba jelleggel. És akkor azt mondanák, hogy mondjuk, hogy itt csinálják meg, például megint videójáték vonatkozás, hogy a Gamescom nyilván nem egy ilyen hátulról mozgatott módon jött létre. De mostanra szinte teljesen átvette a Los Angeles-i E3-nak a helyét. elképzelhető, hogy ez a dinamika működhetne mondjuk a filmekkel kapcsolatban, és megváltozna a humornak a tónusa, megváltozna talán a szereplőknek, talán izgalmas lenne amerikaiak számára is, és nyertnénk egyébként így magyarként annyit, hogy nem kéne fönnmaradni a hajnali kettőig. Hát két véleményem van a dologról. Az egyrészt, ha csak azt nézzük, hogy egy kicsit változtassunk a nézettségen, és emiatt térünk nemzetközi terepre, akkor Ázsia felé kell venni az irányt. Mert az ázsiaiak azon kívül nem lehet, tehát az ázsiaiak iszonyat nagy cirkuszt csinálnának mondjuk abból, hogy Tokióban lenne a díjátadó. Nekünk meg újra ugyanúgy fönn kéne maradni sokáig. Jó, nem az első lehez drága egyébként. Egyébként, hogyha azt nézzük, merre fele megy Hollywood, akkor jelenleg Pekingbe kéne leginkább azt a díjátadót tartani. Na mindegy, zárójel bezárva. Ha csak ezt nézzük. Ha viszont az én véleményem szerint viszont, hogyha ezt együttes céllal kéne csinálni, azzal, hogy egy kicsit szélesebbre tárjuk az Oscar kapuját szakmaiságból is, és akkor be lehetne jönni Európába. Mert én attól tartok, hogy az európai filmesek nem feltétlenül örülnének ennek a dolognak, és hoznának plusz szót azért, mert Párizsban van az átadó. De hogyha több francia filmet engednének esetleg más kategóriába, legalább a szavazólapon, a szakmán belül, akkor elképzelhető, hogy akkor tényleg odaállna a párizsi, a francia filmszakma mögé, és nagy eseményt tudnának bele csinálni. De ha simán csak megfogjuk, ami most van, és azt átrakjuk Párizsba, azt szerintem nem adna hozzá. Ha Pekingbe, akkor igen, mert akkor az összes kínai, ahogy az ázsiaiak szoktak, megbolondulnának, hogy Brad Pitt belépett az országba. De az európai az nem ilyen. Tehát én azért találkoztam pár ilyen filmessel, és nem akarok nevet mondani, nem akarok senkit megsérteni. De nagyon sok olyan filmes volt Magyarországon, aki eleve le volt pozitív értelemben azon döbbenve, hogy itt kurvára senkit nem érek, hogy ő kicsoda. Sőt, volt olyan, aki egyenesen le volt döbbenve, hogy itt miért nem érdekel senkit, hogy én ki vagyok. Azt hiszem, ezt mesélted is. Tehát azért mondom, hogy itt azért más egy kicsit a hozzáállás ehhez a dologhoz. Mondjuk Tokióban lenne az átadó, mi lenne? Ott lenne körülbelül 200 millió japán, akik azonnal kattogtatnának, ahogy ugye sztereotipikusan szokták őket ábrázolni, de Európában szerintem ez nem lenne. Ez akkor tudna működni Európában, hogyha egy kicsit lenne mondjuk egy-két, nem tudom, nem is azt mondom, hogy több európai film lenne a jelöltek között, inkább azt mondanám, hogy magát a lehetőséget megadnánk, és mondjuk nem kell itt arra gondolni feltétlen, hogy itt a legjobb filmben legyen három európai, de ha benne lenne egy, akkor az úgy ne az legyen, hogy te atya úgy, mit keres az ott. Figyelj, azért azt látod lelki szemeid előtt, hogy mondjuk Tokióban megrendezik az Oscar gálát, és az akadémia által patronált Oscar, ami most Tokióban van megrendezve, ott külföldi filmként indulnak az amerikai filmek. Na hát az egy érdekes húzás lenne. Egyébként most valaki utána nézett a szponzoroknak, és nem találja azt, amit mondtam előbb, de akkor majd én is utána nézek, mert én biztos, hogy egyébként na most egy dolog még azt azért meg kell jegyezni, hogy az Oscarnak van egy szponzora, és van magának a közvetítésnek is egy szponzora. És lehet, hogy ez a közvetítés szponzora volt. Aha. Azaz, odaírta valaki, hogy ezt a crypto.com-ot találtam. Crypto.com. Az volt az, azt hiszem. Azért az, igen. Hát figyelj, nem néztem utána, tehát lehet, hogy ezt a marhaságot mondtam, de ő igen, ez volt az. Hát figyelj, igazából, hogyha megnézed, valahol mondhatjuk azt, hogy ez a progresszivitásnak a jele, nem? Tehát amikor azt mondod, hogy már felülemelkedtél a... hogy a pénznek nincs szaga, tehát... Igen, tehát... ez is tudod, Hoffi mondta, a pénzén szopok, nyalok, gombot varok. Tehát... Ezt nem hallottam, de el tudom képzelni. Jó, figyelj, egy apró kis inzert, és aztán utána majd tovább megyünk a következő topikra. Egy olyan kérdésem lenne, kicsit könnyedebb téma, hogy néztél mostanában olyan filmet, amit kifejezetten tetszett neked, és szeretnéd megosztani vele az érzéseidet? Én bedobnék egyet, amit tegnap este írtam neked. Ó, hát én azt nem néz. Megnéztem az űrpikniket. Én van a... Tehát megérkezik ez az értelmi fogyatékos. Ja, nem akarom bántani a fogyatékosokat, elnézést. Nem mondtál rájuk semmit. Hát, igen. Na, szóval megérkezik, és akkor ott mászkálgat, szerintem az valamelyik egyetemnek lehetett ott. A kertészeti egyetemben. Jó. És akkor bemegy valami irodába, én ott elengedtem, tehát én odáig bírtam. Az első három perc. De nem, tehát így olvadt ki az agyam, tehát így mondtam, hogy nem, hát ez nem, én nem tudom, mit látok. Tehát így kész. Tehát így... Srácok, az az igazság, hogy ez egy magyar film, és... Hát a film azért, azt talán egy kicsit... volt moziba? Volt. Atyaik. Tehát úgy képzeljétek el, szerintem a sztori mindent el fog mondani a dologról. Annyiról van szó, hogy egy marslakó lejön a földre, Magyarországra, mert fogott egy jelet, amin Zalatnai Sarolta énekel, és el akarja vinni magával, mert hogy közeleg a föld vége, el fog pusztulni a föld, és meg akarja menteni a kedvenc dalos pacsirtáját. Olvastam múltkor egy cikket, hogy a Rákai Filip akar csinálni egy Petőfi Sándor filmet. És ő mondta, hogy amikor belad egy forgatókönyv tervezetet a megfelelő bizottságnak, akkor utána egy úgynevezett forgatókönyv fejlesztési folyamat indul meg. Ez, hát amennyiben a bizottság rábólint. Hát amennyiben rábólintnak, igen. Tehát nekem ez például egy új élmény volt, logikus, de nem egyébként ez így van egy ideje már. Ezt még, ha jól tudom, még az öreg hozta be, az öreg Vajna. Na, ez például egy tök progresszív dolog, nem tudtam például, hogy ilyen létezik. Na most felvetődő bennem a kérdés, hogy ez a film egyébként például a forgatókönyv fejlesztési folyamat végén lett ilyen, akkor milyen lehetett az elején? Tehát ki az, akinek tényleg felmerül a agyába, hogy ezt a filmet szponzorálni kéne, egy ilyen ötletű filmet? Mondjuk a magyar piacról beszélünk, ami eleve egy ilyen eléggé fura. Jó, azért itt egy néhány apróságba pontosítani. Nyugodtan. Tehát az első és fontos dolog, hogy ez, amit te elmondta, ez a forgatókönyv biznisz, ez akkor él, hogyha valaki pályáz el. Tehát nem kötelező. Bár, ahogy egy régi ismerősöm mondta, hogy hát annyira hülye nem lehetsz, hogy magyar film saját pénzből forgatsz. Na mindegy, és tehát, hogyha te nem szeretnél alapvetőleg pályázati pénzt felvenni, akkor nem köteles, nem vagy kötelező forgatókönyvfejlesztés folyamaton végigmenni. Nem pontosan tudom, hogy az űrpiknik esetében mi volt, ugyanis a film alap az többféleképpen támogatja a magyar filmet. Az, hogy a kezdetektől fogja a kezedet, ez a forgatókönyvfejlesztés dolog, ez az egyik része, de van több része is. Nyilván ők a legfontosabbnak, ami egyébként azt gondolom, hogy valahol logikus is, a marketinget látják. Tehát, hogy támogassák azt, hogy a magyar filmek minél szélesebb közönséghez elérjenek, és van ilyenfajta támogatás és fejlesztési része is ennek a történetnek. Tehát nem tudjuk, hogy ez az űrpiknik, ez hol lépett be ebbe a rendszerbe. Azt sem tudom feltétlenül, hogy film alap támogatta az elkészültét, mert nem biztos. Tehát az is lehet, hogy nem tudom. Tehát nem figyeltem meg, utána lehetne ennek komolyabban nézni, de nem figyeltem meg, hogy mi a helyzet. Maga az elv, az szerintem egyébként, ahogy te is mondtad, baromi jó. Tehát az, hogy te benyújtasz egy forgatókönyvet, vagy egy vázlatot, és utána azt mondják, hogy ez... ebben van valami, és érdemes vele tovább foglalkozni. Ez szerintem egy jó vonal, úgyhogy ezt pozitívumnak értékelem. Azt viszont kevésbé értékelem pozitívumnak, hogy, és mielőtt valaki azt gondolná, nem feltétlenül az új vezetésnek köszönhető, de mióta az öreg meghalt, azóta olyan nagyon komoly magyar filmet nem nagyon kaptunk. Nem, és ezért de ez nem annyira az új vezetés egyébként, mert azért hozzátenem, hogy azért van egy időszak, amíg elkészülnek a filmek, tehát egy hosszabb időszak, tehát azért van, amire még akkor kaptak engedélyt, meg egyebek, ráadásul a Covid miatt nagyon betorlódott a dolog, sok felhalmozódott, tehát ez azért több összetevős a történet, de azért kicsit úgy érzem, hogy most a B kategória jön elő, hogy egy kicsit kaptuk az át, és akkor most az, ami csak úgy a B volt, az jön. Igen, ezt én is szoktam hangoztatni, hogy lehet sok mindent mondani. Nyilván itt az embereknek a szakmai megítélése kiváltképpen, hogyha egy ennyire privilegizált pozícióban vannak, mint ahol az Andy Vajna volt itt Magyarországon, ott nehéz elvonakoztatni a mindenkori politikától, és mégis mindenkit arra szoktam kapacitálni, hozzáteszem a családomban, egyébként egész jó eredményeket értem el ezzel, hogy itt próbáljuk meg elvonatkoztatni, mert tényleg, mint az Andy Vajna csinált, az egy teljesen más minőségi görbét képviselt a magyar filmiparban, mint ami ezt a 90-es években hozzászoktunk. Nem hiába volt az, hogy amikor ugye meghalt, akkor például felvetült az a kérdés, hogy kivel lehetne helyettesíteni, és arra egy nagyon egyszerű válasz született, senkivel. Tehát nincs sajnos Magyarországon, vagy magyar származású olyan producer, vagy rendező, aki valamikor az élete során ennyire közel került volna a profitabilis filmgyártáshoz, mint ő. Tehát ilyen sajnos nincsen. Tehát vannak nagyon sokan, akik szeretnek, meg tudnak is filmet csinálni. Ugye egyébként maga az öreg is azt mondta, hogy jó filmet tudunk csinálni, díjas filmet tudunk csinálni, most egy közönségsikert kéne összerakni, ami anyagilag is rentábilis. Tehát nem csak az, hogy... Mert ugye a Kincsem bármennyi is a legnagyobb siker volt hosszú idő óta, anyagilag azért nem bírt rentábilissá válni. Persze a 2 milliárd bolyant, amennyiből készült. Tehát igen, de azért mondjuk a nézőszáma az országhoz képest bődületes volt. Tehát azért megvoltak annak a... Meg mondjuk ugyanez igaz a Viszkisre is. Tehát az is egy nagyon jó nézettséget termet. És akkor itt jön be egy másik nagyon fontos dolog, visszakanyarodva most az űrpiknikre, hogy bármennyire is rossz a film, azért azt fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mit szeretnénk, nézőszámot vagy minőséget. A kettő nem megy sajnos Magyarországon. A tévében is ugye ez van. Tehát, hogyha megnézed azt, hogy azért volt egy olyan időszak a magyar tévének, amikor azért délután 4-500 ezer ember ült le a Mónika show elé, akkor az, hogy most a minőség vagy a nézőszámot néz, tehát hogy erre. Kettő nem köthető össze feltétlen. Volt például a magyar filmnek egy számomra egy iszonyatosan, mondjuk így, hogy a emlékekből kitörlésre érdemes időszaka, amikor ugye egymás után készültek ezek a régi korszak filmjeinek a remake-jei, Egy bolond század csinál, Meseautó, és például szerintem az az időszak mindennél hitványabb volt, és nézték ezeket a ezek sikeres filmek voltak, ezeket nézték. Hippolyta Lakály még például. Én ott próbálom valahogy menteni az egészet azzal, hogy ez a 90-es, az már nem akkor a 90-es évek, az már a 90-es évek második fele, ugye? Nem tudom, de talán még bent volt ez a hurrá optimizmus az emberekben, hogy végre felszabadult a magyar mozi gyártása a kézi vezérlés alól, és talán akkor most már megnyilvánulhat a művészi szellem, és kifejezésre juthatnak olyan dolgokat, amiket ugye a... De figyelj, azért tudunk azért mi jó filmet is csinálni. Hát tudtunk, voltak. De nem, szerintem még most is vannak jó filmek, de a jó filmeket nem nézik az emberek. Legalábbis nem azon a szinten nézik, mint mondjuk egy Hippolyta remake-et. Tehát nem azon a szinten nézik. Például, ha már régebbi filmeket mondjak, ott volt a nagyon sok színész abba a filmbe kezdte. Ez a I Love Budapest. Júj! Nem tudom, arra emlékszel-e. De most azt például egy amatőr film, meg minden, de közben meg szerintem a témája az nem rossz. Tehát az például abból lehetett volna valamit kezdeni, csak nem úgy. De mondjuk az egy vizsgafilm volt, ha jól tudom. Tehát szerintem azért vannak a magyar filmek nagyon jó leágazásai, csak azok nem a sikerfilm. Hát jó, hát jó szándékból ott volt mondjuk a Tibor vagyok, de hódítani akarok is. Annak is a témája nem volt rossz, de hát ez a film az zavar. Hát igen, ugye az a helyzet, hogy tulajdonképpen az a néhány alkalmat leszámítva, tulajdonképpen azért a tévés közegből még csak most kezdtünk el kilépni. Azért most már tekintsük múltidőnek, mert most már merem azt mondani, hogy azért most már a múltidő, de még csak most léptünk ki mondjuk azt mondom, 5-6-7 éve léptünk ki a tévés közegből. Tehát azért a 90-es években azért vastagon, ami moziba ment, az külföldön már tévébe se fért volna be. És most a minőségről beszélek elsősorban. Igen. Miközben egyébként megélénkültek az emberek. Igen, jelezném, hogy hallottam a hangdologról, dolgozni fogunk rajta. A Moszkva tér az jó volt, most már nem nagyon emlékszem rá, de emlékszem, amikor láttam, akkor jó volt. Igen, az például egy jó film. Az például egy jó darab volt. Hát, viszont csak visszakanyarodnék, felvetek egy érdekes dolgot, hogy én viszont látok egy olyan szerintem káros részrehajlást a magyar újságírás területén a magyar filmekkel kapcsolatban, ami szerintem szervesen hozzájárul ennek a nem tud közönségfilmé érni a magyar film kontraproduktivitásban. Tehát jelesül, amikor az űrpiknik, megnéztem a filmet. Tehát egyébként kicsit hasonló, mint amikor az ember tele nyomják lidokainnal, vagy ilyesmivel, és így annyira elernyedsz, hogy így konkrétan benállam, hogy tényleg állapot állt be, hogy így ültem, így néztem, előttem volt a dohányzó asztalon a telefonom, és nem volt annyi erőm, hogy elnyúljak érte, hogy mi, mert na ott maradtam. Nem kapcsolt be az agyat. Nem, mert az összes motorikus funkció az így leállt, felmondta a szolgálatot, és akkor nagyjából visszatértem a valóságba, akkor vettem a fáradtságot, és megnéztem, hogy tényleg én vagyok a helikopter, és képzeld el, hogy ez a film gyakorlatilag elsőprően pozitív kritikákat kapott itthon. Igen. Ha. Tehát, ez meglep egy picit. Tehát van egy, tehát dicsérték benne, hogy milyen omázs jelenetek vannak benne a Terminátorhoz. Meg, jó, mondjuk azért én 5 perc után feladtam, tehát ne, ezt igen, hozzá kell tenni. Lehet, hogy nem volt az 5 perc, de azért tudod, hogy úgy látok egy olyan problémát, hogy ez egy olyan átugorhatatlan szakadék képződik az úgynevezett szakma, meg a közönség között, hogy amikor kijön a közönség, hogy mi volt ez a szar, és rá akar nézni, hogy mi volt ez, és mindenhonnan az ömlik rá, hogy egyébként ez egy tök jó film, mert egyébként akinek kell, bocsánat, az értette, csak te nem érted, akkor azért ugye eljut az ember addig a pontig, hogy ja, és én ezért fizettem. Ja, bocs, akkor a legközelebbinek már nem adok esélyt, akkor ti majd vakarjátok erre, én meg majd elmegyek a 22. halálos iramban filmre. És akkor büszkén vagyok a Toretto családtagja. Azt hiszem, hogy itt ez, amit mondasz, ez egyébként alapvetően nemzetközi. Tehát úgy gondolom, hogy nemzetközi probléma is. Tehát azért ez a sajtóban benne van néha, hogy nekem az egyik annak idején egy ilyen filmesztétika tanár mondta nekem, már nem tanított, csak beszélgettünk, és ő mondta, hogy ugye megírták, hogy a Lynchnek a Inland Empire, jól mondom, hogy hát az ilyen fantasztikus, olyan fantasztikus, mondja nekem, hogy az mi a faszról szólt az a film, tehát hogy odáig nem tudott eljutni, hogy miről szól az a film, és hogy mondta, hogy bár vannak a Lynchnek olyan cuccai, amiket ő kimondottan szeret, de ennél a filmnél fura azt érezte, hogy ez egy teljesen öncélú bluff az egész. Tehát, hogy fölvett egy csomó jelenetet, ami lehet, hogy egybe az ő fejébe valahol összeáll. Szóval, hogy véleményem szerint azért nemzetközileg is van egy ilyen probléma, hogy azért a sokszor, és hát az újságíró is van egy kis sznobizmus, hogy azért ami Lynch, az biztos, hogy jó. Én nagyon igyekszem érteni Lynchet egyébként. Nagyon-nagyon igyekszem. Nehéz. Nagyon ne. De egyébként azt meg aláírom, hogy azért vannak jó filmjei, meg én mondjuk a Twin Peaks-et nagyon bírtam. Tehát meg hát teljesen megértem, hogy annak idején, amikor kijött, akkor a Radír fejet miért gondolták sokan olyan elképesztően nagy darabnak. Én azt kétszer néztem meg, de így kiradírozta az emléket. Nem tudok első mondani, hogy fú. Igen, de az is egy kicsit olyan film, hogy azért lehet, hogy azt akkor kellett látni, és akkor kellett ebbe sokkolódni. Hasonló, hogy mondjuk az Ördögűző, ugye, hát látni ilyen felvételeket a YouTube-on, hogy annak idején az emberek végig sikongatták a filmet a moziba, meg már ezt nézed, és akkor azt mondod, hogy ezt? Hát a tévéhíradó rosszabb, tehát lehet, hogy ez is benne van, de az biztos, hogy van egyfajta szakadék. A nemzetközi művészfilmes vonalnak egy előnye van, hogy a világon azért összességében nagyobb a közönség. Tehát még a magyar művészfilmek, mondjam úgy, hogy a magyar művész vonalon mozgókat kell meggyőznie, addig a nemzetközi művészfilm az egész világ. Persze, és így képes rentábilissá válni még így is. Ezekkel a régió specifikus dolgokkal nem tudok és nem is akarok vitatkozni, viszont az, hogy mondjuk ennyire, lelkesen védjük ugye a mi kutyánk kölykét, hogy igen, ez magyar filmre büszkék lehetünk, valami Amerika 3. Arra is láttam olyan pozitív kritikákat egyébként, és nem ilyen eldugott blogokon, hanem hát azért magukat komolyan vövő felületeken, hogy nem értem, hogy mire. Tehát, ha létezik a szótárban enerváltság kifejezés, akkor annak a szótári magyarázata az konkrétan a valami Amerika 3. És nekem ez egy ilyen fura érzés volt, hogy szerintem ez túlmutat azon, hogy védjük a mundér becsületét már csak azért is, mert ugyanaz alatt a trikolor alatt élünk és halunk, hanem azért, mert hogy ezzel úgy el lesz idegenítve szépen lassan az a közönség, akinek végeredményben szólnának ezek a dolgok. Szerintem kell ez a visszacsatolás, mert különben honnan, hogyha nem innen. Hát jó, csak ugye tudom, most itt az a probléma, hogy valami Amerika 3 bődületesen siker lett. Tehát ez a, mondok, tehát itt meg ugye a Vajna korszakot, mondjuk így, melyik film az, amivel a legtöbben bántják? A Papa Pia. Talán azt hiszem az a bántják a legtöbben. Azért lehet mondjuk az... 200 ezer néző fölött volt. Tehát miről beszélünk? Tehát amikor, és most nem bántani akarok, félreértés ne essék, mert szerintem a magyar fronton főleg egy zseni a Köbli, neki bemutatják egy filmjét, sokszor van, amikor 30-40 ezer nézőnek lehet örülni. Akkor jön egy ilyen papapia, ami oké, persze, én is láttam egy darabig, hát 200 ezer néző. Tehát most... Hogy nem nézted végig? Mi tartott vissza? Csak nem a minőséget ántarította? Nem. Kiváló. Tehát, hogy itt megint bejön ez a anyagi értelem, vagy közönségfilm, nem az anyagi, nem jó szó, mert Magyarországon a közönségsiker és az anyagi az nem jár feltétlen kéz a kézben. Úgyhogy, de az biztos, hogy a minőség és sokszor a közönség siker között azért van egy mély szakadék. Nagyon ritka, amikor a kettő egymásra találsz. Például bármennyire is azt gondolom, hogy nem igazán az én világom, de mondjuk annak idején a miniszter félrelép az nagyon betalált akkor, amikor kijött. Azt nem láttam először, az nekem is tetszett, ha nem tudom megmagyarázni, miért. Szerintem az egy korrekt vígjáték két Magyarországon akkor népszerű színésszel, akik akkor már, ha jól tudom, évek óta játszottak színházban, tehát a tapasztalatuk is megvolt hozzá. Jött ugye a Vajna, mint producer, aki összerakta ezt az egészet, és akkor tódultak a nézők. Egyébként talán annál a filmnél volt igaz, hogy... nagyon pozitívan bejátszott ez a kiszabadultunk a vasfüggöny mögül, és most van saját filmünk, amiben még Dobó Katának a melltartója is leszakadt. Tehát már annyira szabadok vagyunk, hogy már ezt is meg tudjuk nézni. Amikor a szabadság szimbólum a Dobó Kata leszakadt melltartója. Nézd. Kis ország, igen. Kis keretek. Igen. Figyelj, egyébként, hogyha belegondolsz, most felmerült ugye az üvegtigris, mint folyamatosan vissza, vagy felmerülő... Üvegtigris, ez nem egy jó példa egyébként, mert az üvegtigrisnek az első rész, az marha nagyobb bukott. Igen. Senki nem nézte meg az első részét, tehát brutális nagy bukás volt. Ez az előfeltétel a kult státusz eléréséhez, gondolom. Igen, tehát az üvegtigris utána. Tehát elkezdődött a hallomás meg minden, de moziban nem teljesített jól az üvegtigris első része, ahol nagyon jól teljesített az üvegtigris, az a második rész volt. Viszont az meg nem volt már olyan jó, tehát ott már nem ment annyira a szájhagyomány, tehát tulajdonképpen az üvegtigrisnek a mozis karrierje, mondjuk úgy, az nem volt annyira nagyon kielégítő, viszont például az első részből DVD-n valami egészen elképesztő mennyiséget értékesítettek. De egyébként, ha ezt szépen elkezdett glédába állítani, teljesen más, nem is annyira más műfaj, mert azért az üvegtigris is simán betudható szatírának hasonlóképpen, mint mondjuk a Tanú. De azért, hogyha megnézed, és szépen lassan azért, hogy föl lehet húzni egy egyenest ezek között a filmek között, hogy körülbelül mik azok a filmek, amik nagyon betalálnak a magyar néplélekben, nem? És ez a, ha nem is mondjuk, nem a trash filmet akarom használni, de ez a roncs film, ez azért nagyon közelítő hozzáállás, amikor a kisember szempontjából vizsgáljuk az életet, meg a világot, meg a mindennapokat, amik körülvesznek minket, abban mondjuk, hogy elég nehéz belepasszni. Mi volt? Kontroll. Nézd a világot egy ellenőrt szemével. Az, hogy egy könnyebben azonosulható dolog, mint hogyha azt mondod, hogy legyél mondjuk egy középvezető. Persze, abszolút. Abszolút. Vannak azért különbségek. Egyébként a Kontroll az kb. Úgy az elmúlt hosszú időszaknak a legjobb magyar filmje szerintem. Abszolút. És még ezt annak el is mondani. Tehát ez, a Kontrollt én minden tekintetben tudom értékelni. A Kontroll volt például az a film szerintem, amit a Vajna nagyon szívesen meg akart volna csinálni. Mert az volt szerintem az a film, hogy tökéletesen tudta azt a határmezsgyét mutatni, hogy közönség felé is nyitok, és a szakma, a művészebb vonal fele, úgy mondjuk így fesztiválozni lehet a filmek, miközben van egy közönség szeretet mögötte. És ez nagyon ritka. Tehát azért, hogyha megnézed, külföldön sem van, tehát külföldön sem tódulnak az ilyen jellegű filmek. Úgyhogy minden tekintetben az egy baromi jó cucc volt. Nyilván tudom a hátterét a rendezőnek, de azért, hogyha megnézzük, azért hát azt nem mondom, hogy nagy, de minden esetre azért ő talán nemzetközileg az egyik jelen pillanatban élő legnagyobb magyar tekintély, mondjuk így. Hát legalábbis, ha nagy átlagban nézzük a dolgokat, azért basszus, hogy csak rendezett egy Predator filmet, hát ez kimondhatja el magáról Magyarországon. És még azért rendezett pár másik filmet is. A jól tudom, egyébként most is van, meg azért tévébe szokott dolgozni. Talán a valamelyik Amazon sorozat, vagy Apple sorozatban rendezett pár epizódot. Tehát ő azért nem kopott ki teljesen. Nem olyan rég láttam vele egy interjút, ahol azt mondta, hogy sajnos, ha nem a top 20-30 rendezőbe vagy Hollywoodba, akkor ez a dolog ilyen, hogy valamikor 10 évig vársz arra lehetőségre, hogy megkapd és megcsinálj valami nagyobb filmet. Egyébként én azt gondolom, hogy ő nagyjából kapott lehetőségeket. Ahhoz képest, amit ő hozzá tud adni, szerintem jól sáfárkodott ezzel. Nyilván csodát nem lehet tenni, amikor azt mondják, hogy na hát akkor Predator film, és akkor van rá 25 millió dollár. Tehát, hogy nyilván ebből nagy csodát nem lehet előállítani, vagy éppen volt neki az a elhagyott szoba filmje, talán az volt a címe, meg igen. Aztán amikor bankot rabolnak ezzel a szállítókocsival. A páncélkocsis filmet ezt nem láttam, az Matt Dillonos volt, ugye? Azt hiszem, igen. De ezek nem voltak, ez egyik se volt rossz film. Aha. Ráadásul én mindegyiknél azt éreztem, egy, ami fontos, hogy nagyon jó hozza ezt a 80-as évek hangulatot ebbe a thriller akció műfajba. A másik pedig az, hogy egy pillanatra nem mondanád meg azt, hogy ez a rendező ez valaha betette a lábát Magyarországra. Tehát bármikor felveszi a versenyt a hasonló szőrű filmek esetében a rendezőkkel. Tehát semmi gond nincsen vele, és valószínűleg tartom, hogy a Control az neki is egyfajta szeretett projektje volt, mert azon azért látszik, hogy az mondjuk nem egy elhagyott szoba. Ugyanakkor még mindig azt mondom, hogy az nem egy rossz film, vagy ilyesmi, inkább egy kicsit átlagos. De ő benne még bármikor benne lehet, azt hiszem, még most se öreg a Antal Nimrod, hogy például egyáltalán csodálkoznék, ha egyszer csak egy Star Wars filmet rendeznek. Simán lehet tudom kérdezni, hogy egyszer csak megtalálják vele. Vagy hogy egyszer csak egy olyan meetingen egyszer majd úgy alakul valami. Tehát simán lehet tudom képzelni. Sőt, tök jó lenne, ha megtörténne. Benne van a kalapban, meg van benne potenciál. Vegyünk elő egy érdekes ívet még, mert ugye még kicsit visszakanyarok az Oscarra, de azt csak érintem egy témával kapcsolatban, ugyanis volt még egy rettentő érdekes történelmi fejlemény, hogy nem csak az, hogy a Will Smith mit művelt, hanem azt, hogy a Koda személyében, ha jól tudom, most először egy VOD szolgáltató vehette át az Oscart. Tehát konkrétan az Apple Plus, mert ugye náluk van a Koda. És ezt egyébként nem tudom, hogy ez pontosan hogy van. Mert például ugye én nem akarok hülyeséget mondani, de mintha a Róma Oszkárjánál is fönt sertepertéltek volna a Netflixesek a színpadon. De azt ők nem csak átvették? Tehát ez nem egy mozifilm volt? Én úgy tudom, hogy csak átvették. Tehát én úgy tudom egyébként. Ezt tavaly mi nyert? Nomádok földje. Az mozis volt rendesen. Na mindegy, csak az merült fel bennem, egyrészt, hogy ez mennyit jelenthet majd az Apple-nek, vagy jelenthet-e plusz, de ez úgy valószínűleg majd az elkövetkező napokban fog kizárni. Valószínűleg inkább nem. Viszont ennek kapcsán ráfordulnék még egy hírre, amit szeretnék itt kibeszélni veletek, hogy ti jelenlétetekben, és nagyon érdekelne, hogy te hogyan látod ezt a fejleményt. Ugyanis VOD és mozi. Ugye egyik oldalt van a Netflix, az Apple Plus, a Disney Plus és társai, más oldalon meg a hagyományos stúdiók. Universal, Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer, és ez utóbbi az érdekes. Ugyanis múlt héten az Amazon fogta magát és szőröstől bőröstől bekebelezte a Metro-Goldwyn-Mayert. Ezzel hozzákerültek az olyan filmek, mint a James Bond, a Rocky, mik vannak még ilyenek? Hát elég sok van. sok ilyen cím hozzákerült, nagyon-nagyon, tehát több ezer filmről és sorozatról beszélünk, sorozat epizódról. Itt a James Bondnál nem teljesen egyértelmű pontosan mi van, mert aztán brokkoliékot megtartotta maguknak egy elég komoly share-t az IP-ből. Hú, mennyi magyar szót használok, share meg IP, mit fogok ezért kapni. Viszont ez megint csak alátámasztja azt a fajta, azt a tézist, amit mi két hete itt, és előtte is egy pár hónappal latolgattunk, hogy be fog indulni a volt háború. A Netflix, a Disney+, az HBO Go és Max, most HBO Max és társai között. És mit látjuk egyébként? Itt egy újabb hídfőállás. Először is az egészről érdekelne a hasonlóan kifejtős véleményed, mint amik eddig voltak, de külön plusz még egy triggerpontot betennék csak azért, hogy serkentselek, hogy te mennyire látod meg alapozottnak azt, hogy ezek a filmstúdiók, ezek még függetlenek tudnak maradni a VOD terjeszkedéstől? Vagy ezek arra vannak determinálva, hogy előbb-utóbb felvásárolják, per létrehozzák a saját lábukat? Mindenki létre fogja hozni a saját lábát. Azt azért tudni kell, hogy az MGM, mint stúdió, az tulajdonképpen a library katalógus volt. Tehát a Bondokon rajta volt még az MGM logó, meg volt egy-két film évente, ami kijött a logóval, de tulajdonképpen a cég eladósodása, és az, hogy a James Bond az ilyen szedett-vetett módon, de már a Sonyhoz került, az hosszú évekre visszadatálható. Na most, ami érdekes ebben a bizniszben, hogy tulajdonképpen az Amazon nem vett mást, csak egy nagy library-t, amivel fel tudja a sajátját dúsítani, illetve jogokat a jövőre való tekintettel. Tehát mondjuk azt, hogy ugye a James Bond sorozat, amit ugye mindenki azt mondta, hogy James Bond marad a moziban, de hát utána meg azt mondták, hogy azért lesz egy sorozat, csak hát ez nem olyan lesz, ez más lesz, ez mondjuk James Bondnak az unokatestvéréről fog szólni. De ez nem egy megúszós, de meg egy kicsit. De állítólag, hogy pont a brokkoliék ragaszkodtak ahhoz, hogy maga az ügynöknek a sztoria, az mozifilmbe kell, hogy folytatódjon, ami egyébként szerintem egy jó ötlet, mert az csak húzza a sorozatot, tehát az biztos. De a lényeg, hogy tulajdonképpen az MGM-mel egy nagy library-t vettek. Más nem. Tehát, hogy persze tudom, biztos, hogy majd gondolkodik egy picit az Amazon, és akkor majd lehet, hogy lesz Rocky sorozat, meg ilyenek, de nem biztos, hogy ebben van nagy fantázia van. Tehát én a véleményem szerint az Amazon úgy gondolkodott, hogy gyerekek, hogyha mi most veszünk körülbelül 1000 filmet, meg 1000 sorozat évadot mondjuk, vagy 500 sorozat évadot, az nekünk tök jó, hogy ezt be tudjuk rakni a kínálatunkba. Az már megéri azt a pénzt, amelyet megveszik az MGM-et. Nem is vagyok benne biztos, hogy az Amazon azon gondolkodott, hogy ő feltétlen ezt a jövőre akarja kihasználni, tehát hogy tényleg, hogy Rocky sorozat, meg ilyen, egyáltalán nem vagyok ebben biztos. Főleg azért, mert egy nagy múltú stúdióról van szó, tehát azért az ő, mondjuk így, hogy fénykoruk, az nem mostanra datálható. Tehát most az, hogy én most mit tudom, most hülye példa, de mondjuk csinálok egy Dühöngő Bika sorozatot, kit érdekel az ma már? Tehát azért az MGM-nek a nagy sikerei az inkább 90 előtre datálódnak, azóta inkább a Bond miatt ismeri őket mindenki. Tehát akkor gondolod, hogy igazából itt nem lesznek jelentősebb elképzelések, meg messze menő tervek, nem elsősorban tervek vannak ezekkel igen, a címekkel. Igen, én azt gondolom, hogy itt elsősorban a library az, ami ennyi pénzt bőven megért az Amazonnak. Ugye azt tudni kell, hogy ha lehet hinni nagyjából a híreknek, akkor azért ez az összeg, ez, ha jól emlékszek, akkor a ilyen majdnem, hogy még a tizedénél is kevesebb volt, mint amit a Disney fizetett a Foxért. Tehát azért az MGM beáraszta magát oda, ahol való sajnos, ami elég alacsony. Uh-huh. Úgyhogy, de lehet, hogy aztán lesz belőle egy-két sorozat. Én azt gondolom, hogy ez csak a library-ről szól, semmi másról. Persze azért, hogyha James Bond sorozat lesz, meg fogják csinálni. Simán tudok például olyanokat el tudok képzelni, hogy néhány talán kevésbé ismert MGM cím, mert mondjuk újra gondolnak sorozat formájában valamilyen úton, módon, mondjuk amit jó ötletnek tartanak, de nem hiszem, hogy ezen a vonalon mozgolódnak nagyon. Hozzátenném, hogy maga a Bond franchise is magába meg ilyen 4-5 milliárdot szerintem. Te látod magadban azt, hogy a Bond franchise egyébként még közönségbe vonzó erővel bír? Mert oké, a tavalyi évet nagyon szép számokkal zárta, úgy egyébként a No Time to Die. De azért abban benne volt elég erősen, szerintem Drive-ként, hogy ez volt Daniel Craig utolsó filmje. És ha másért nem, azért arra az emberek azért kíváncsiak, azt azért nem biztos, hogy kihagyják. Tehát szólt mellette egy-két olyan dolog, amit nem minden Bond film tud előni egymás után. De magán a filmen már nagyon erősen látszottak a fáradásnak a jelei, olyan identitásbeli problémák, hogy ez a fajta ügynök szerintem ennyi idő után már nem feltétlenül működik. Csak nem sem az, hogy ott eszembe, hogy egyébként ez meglátszik, vagy te látod-e egyébként az, hogy itt mondjuk rezegne a léc? Nem, mert a Bond ezt hosszú évek óta csinálja. Tehát nem is tudunk még ilyen hosszan futó franchise-t. Többször is belefutottunk olyanba, hogy úgy tűnt, hogy meggyengül a sorozat, vagy hogy vagy nem tudom melyik volt az élni és halni, hagyni, vagy valami ilyesmi volt az a Roger Moore-os, ami például egészen elképesztően a rosszul sikerült, és na, valahogy mégis összekapkodták magukat. Az, az űrbe megy ki, vagy... Az a Moore-éker. Ja, Moore-éker. Az is elég rosszul sikerült. De szóval azért a Bond az valahol mindig indikátora volt az adott film közegnek, illetve az akcióműfajnak. És az most is az? Valamilyen szinten igen. És mert azért mégiscsak valamennyire ragaszkodik a régi dolgokhoz is mellette, a hagyományos dolgokhoz. Tehát szerintem a Bondnak annak van létjogosultsága, szerintem lesz is létjogosultsága. Érdekes lesz majd, hogy milyen úton módon újul meg a dolog. Szerintem még nagyon sokáig fogunk Bond filmeket nézni. Az biztos, hogy a Sony nem fogja magára hagyni a dolgot, mert tényleg itt az mégiscsak egy, hát én nem tudom, de egy közel 60 éves franchise-ról beszélünk, tehát azért nem mindegy. Tehát nem hiszem, hogy ezt a Sony hagyná. Jó. Viszont úgy gondolom, hogy szerintem az adásnak így a vége felé kezdünk közeledni. Nem tudom, ami... Valamit. Hogy? Valami ott kijött egy kék izébe. Ja, igen, azt láttam. Nem tudom, hogy ezt kell-e tudni, vagy nem. Nem, csak üzenték, hogy ez kurva mély. Ja. Nem tudom, nád volt olyan film egyiket, amit megnéztem az elmúlt két hétben, és szeretnéd megosztani az embereket kell, hogy eltántorítsd őket, vagy kapacitát, hogy nézzék meg? Képzeld, de láttam, az a baj, nem tudom mi a címe, a Netflixen volt egy film, amikor a srác beszabadul egy házba, mint önkényes lakásfoglaló, majd megérkeznek a tulajdonosok, aki egyébként egy milliómos a feleségével, és akkor ezek szanaszéjjel szivatják egymást, egy Netflix film, és azt megjegyeztem, hogy ez borzasztóan rossz volt. Uh-huh. Aztán néztem ezt a Temi izét, az egyébként nem rossz ez a film, csak nem is jó annyira. A Mindent bevallókat végül is megnézted? Az mi is? Ajánlottam? Az melyik is? Az a faszi, aki beismert 200... Azt még nem néztem, azt még meg nem néztem. De már haladok a fele. Haladok a fele. Nem tudom, hogy az a baj, nem jegyzem meg így. Hirtelen így most nagyon más nem jut a szemben, pedig egy csomó filmet megnéztem most az elmúlt két hétbe. Pörges Twitteren ezeket a dolgokat. Hát igen, ott egyébként vissza lehet nézni. Mert aztán a Nomi Rapace-nak volt valami Netflixes filmje, valami fekete valami, amit 15 perc után kikapcsoltam, mert nagyon idegesített. Jó, gondolkodok, de nem jut. Legközelebb majd azt csináljuk, hogy megnézzük a Twitteren. Jó, rendben, a Twitter ez egy jó mértékadó. Viszont akkor srácok, én nagyon szépen köszönöm, hogy fekete rák. Azzal szemeztem én is, de akkor hagyom a rákba. Jó, srácok, köszi szépen, hogy itt voltatok neked, meg Gábor, nagyon köszönöm, hogy megtiszteltél a jelenléteddel. Ha minden jól megy, és le tudjuk egyeztetni, akkor ugyanígy mondjuk két hét múlva kibeszélünk meg ezt azt, amit közben a filmvilág feldob nekünk, és akkor találkozunk legközelebb. Jó? Oké. Sziasztok. Sziasztok.